Myślę, że wiele decyzji czy wiele takich zachowań, które pan obecny prezydent Sutryk sobą prezentował, no nie wzbudza... Afera Collegium Humanum. Nie wzbudza zachwytów i trudno mówić, żeby wzbudzała jakieś poparcie. No, bardzo państwu dziękuję, musimy druga, kończyć. Dziękuję. Bardzo dziękuję naszymi gośćmi w studiu radiowej Trójki. Byli Paulina Matysiak i Krzysztof dobranoc. Tuduj. Ja się z państwem żegnam, Renata Grochal. Dobranoc. Do usłyszenia. Jest godzina 23. W imieniu swoim Renaty Grochal z programu Trzeciego Polskiego Radia oraz Jacka Czarneckiego i Karola Surówki z programu Pierwszego Polskiego Radia bardzo państwu dziękuję za wieczór wyborczy na antenach Polskiego Radia. Po kolejne wyborcze informacje zapraszam oczywiście do serwisów informacyjnych na wszystkich antenach Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PiS z poparciem 33,7% wyborców wygrał wybory samorządowe. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, która uzyskała wynik 31,9%. Frekwencja według sondażu Exit Poll wyniosła 51,5%. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało największe poparcie w wyborach samorządowych do sejmików wojewódzkich w skali kraju wśród ogólnopolskich komitetów. Otrzymało 33,7% głosów wyborców. Tak wynika z sondażu Exit Poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP Info, Polsat News i TVN24. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,9%. Na trzecim Trzecia Droga z poparciem na poziomie 13,5%, na czwartym Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,5%. Lewica uzyskała 6,8% głosów. Na lokalne komitety wyborcze zagłosowało 3,9% wyborców, a frekwencja według sondażu Exit Poll wyniosła 51,5%. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak podziękował wyborcom i pracownikom komisji wyborczych. Obecnie możemy podziękować wszystkim wyborcom, którzy mimo pięknej aury zdecydowali się zagłosować w wyborach samorządowych. Dziękujemy również wszystkim członkom komisji wyborczych, obwodowych i terytorialnych i prosimy ich o dalszy wysiłek i zaangażowanie w ustaleniu wyników głosowania. Dziękujemy także pracownikom administracji publicznej oraz funkcjonariuszom policji w prawidłowym zabezpieczeniu procesu wyborczego. 15 października powtórzył się w kwietniu, tak premier Donald Tusk skomentował sondażowe wyniki wyborów samorządowych. W Warszawie w pierwszej turze zwyciężył Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, który ubiegał się o reelekcję. Lider Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że jego partii udało się utrzymać poparcie, które zdobyła jesienią w wyborach parlamentarnych. Mogę uroczyście to ogłosić. W imieniu Polski Demokratycznej, Polski Wolnej, Polaków i Polek, którzy wierzą w swoje siły, że 15 października powtórzył się także w kwietniu. Jestem naprawdę dzisiaj bardzo dumny z nas wszystkich, ze wszystkich Polek i Polaków. Ten sukces musi być zachętą do działania, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości, oceniając wyniki wyborów samorządowych. Mówili, że będziemy mieli tylko jedno województwo. Daj Boże, że będziemy mieli dużo, dużo więcej, mówił Jarosław Kaczyński podczas wieczoru wyborczego partii. Musimy oczywiście zrobić wszystko, żeby w tych województwach, w których zwyciężyliśmy, władza była też nasza, bo zwycięstwo nie zawsze oznacza bezwzględną większość. Ale trzeba tutaj też dokonać naprawdę wielkiego wysiłku. To jest w zasięgu naszych możliwości, jestem o tym przekonany. Szymon Hołownia powiedział podczas wieczoru wyborczego Trzeciej Drogi, że jego ugrupowanie w wyborach samorządowych powtórzyło wynik z 15 października 2023 roku. Wówczas w wyborach parlamentarnych Trzecia Droga zajęła trzecie miejsce. Marszałek Sejmu podkreślił, że taki wynik daje nadzieję dla Polski w najbliższej przyszłości. Powtórzyliśmy nasz wynik z 15 października. Jesteśmy tu i nigdzie się nie wybieramy. Nie jesteśmy jakimś bytem, o którym mówiono, że zniknie. Niesiemy nadzieję na lata, na pokolenie, a nie na czyjąś kadencję. Lider Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że wybory samorządowe były trudne dla ugrupowania, które nie jest zadowolone z ich wyniku. Podczas powyborczego wiecu pogratulował wyników innym komitetom. Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że w skali kraju Lewica zdobyła według Exit Poll 6,8% głosów. Czy to jutro może się trochę zmienić? Może. Po 5,5 roku temu, pamiętam, było 5,3, rano było 6,8. Dobrze, to są trudne wybory, ale na pewno jest tak, że chcę bardzo serdecznie wszystkim podziękować za udział w wyborach. Chcę pogratulować innym komitetom wyników wyborów. Chcę podziękować wszystkim tym, którzy na nas głosowali. Kłaniam wam się serdecznie w imieniu wszystkich czterech partii, w imieniu całej naszej ekipy. Sytuacja po wyborach samorządowych jest taka sama, jak po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, mówił w wieczorze wyborczym Polskiego Radia poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Różnica Prawa i Sprawiedliwości spadła na niekorzyść dla Prawa i Sprawiedliwości, ale to są szczegóły, dlatego że my nie znamy ostatecznego wyniku wyborów, ale widzimy, jaki jest trend. Trend jest taki, że większość sejmików przechodzi do koalicji Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i prawdopodobnie Lewicy. Tutaj rozmowy się będą toczyć wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, kto dokładnie został radny. Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że jego ugrupowanie po raz kolejny zdobyło najwięcej głosów. Prawo i Sprawiedliwość już od wielu lat, przy każdych chyba wyborach, no było mówione, że to koniec, to już się nie uda, no a po raz kolejny wybory wygrane, najlepszy wynik w Polsce według tych sondaży, które teraz mamy, także no jeszcze poczekajmy oczywiście na te ostateczne wyniki. Dziś wybierano prawie 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich i niemal 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i poniedziałek pogodne, jednak chwilami na północy może się chmurzyć i miejscami pokropi deszcz. W górach silniejszy wiatr, teraz od 7 do 17 stopni, w dzień od 18 nad morzem do 23 w centrum i 26 na południu. Autopromocja. Sylwia Hutnik, Joanna Kuciel-Frydryszak, Agata Romaniuk, Dorota Masłowska. Literacki zespół Marzeń czyta swoje utwory specjalnie dla Trójki. W najbliższym tygodniu Chłopki. Opowieść o naszych babkach. Joanny Kuciel-Frydryszak. Zapraszamy przez cały kwiecień od poniedziałku do czwartku o 12.45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Didn't care. 13 minut po 23. Dobry wieczór Państwu. Elżbieta Malinowska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy do wysłuchania audycji muzycznej Dym na wodzie. Muzyka łagodzi obyczaje, mawiał przed laty legendarny krytyk muzyczny Jerzy Waldorf. Mam nadzieję, że kolejne 3 godziny z muzyką w Trójce pomogą Państwu łagodnie ochłonąć po tej wyborczej niedzieli. Tydzień temu wysłuchaliśmy przedpremierowo 3 utworów otwierających nowy album zespołu Amarok – Hope. To teraz zręcznym ruchem sięgam po utwór 4 na tej płycie – Trail, czyli ścieżka.

To polska płyta, proszę Państwa, i z radością słucham takiego poziomu twórczości i nagrania. Zespół Amarok, album Hope, trzecia część płytowej trylogii po Hunt z 2017 oraz Hero z 2021 roku. Hope to 10 nagrań z partiami wokalnymi po angielsku, z wyjątkiem ostatniej piosenki po polsku, która nosi tytuł Dolina. Wołam z nadzieją, by znów zobaczyć ją. Dziką polanę lub cud doliny łąk. Wołam do ciebie i drzew, do saren mchu. Oko w oko, choć z oddali, tak związani. Przebiegam dolinę w pół, drogą na wschód. Na skraju lasy z dwóch stron jeleni ród. Oko w oko, choć z oddali, ciągle sami, tak związani. Czekaj, gdy powrócę do twych zamglonych traw, darmowych łask. Tak, Dolina jest wyjątkowa na tej płycie pod każdym względem. Tak kończy się najnowszy album Amaroka, Hope, czyli Nadzieja. 13 kwietnia w warszawskim Terminalu Kultury rozpocznie się miesięczna trasa koncertowa. Po Warszawie występy w Białymstoku, Poznaniu, Szczecinie, Koszalinie, Gdyni, Piekarach Śląskich, Krakowie i w Lublinie ostatni koncert 12 maja. Program trzeci, Dym na wodzie, to skoro jesteśmy przy koncertach, gdy zaczynali karierę i nagrywali pierwszy album, skład był pięcioosobowy, nietypowy, jak na rockową konwencję, z tyłu sekcja rytmiczna, gitara basowa i perkusja, no a z przodu, na środku grający na gitarze wokalista, zaś obok niego skrzypek i saksofonista. I te trzy instrumenty z pierwszej linii budowały charakterystyczne brzmienie zespołu Dave Matthews Band. We'll be right back.

Cliff, Matthews Band z tym nietypowym składem. Gitara, ale taka stonowana, skrzypce, saksofon. Dave Matthews Band debiutował płytowo w 1994 roku i od razu zaczął odnosić spore sukcesy. Co więcej, to zespół, który cieszy się popularnością wśród publiczności i uznaniem wśród krytyków muzycznych. Dobre płyty to jedno, ale zespół słynie też z długich i dobrych koncertów, które doskonale sprzedają się w Stanach Zjednoczonych. W tym roku Dave Matthews Band postanowił jednak poczarować swoją muzyką także stary kontynent. Spring Europe Tour wystartował 2 kwietnia w Amsterdamie. Dziś był już chyba występ w Oslo, jutro Sztokholm, w środę Kopenhaga, a w piątek po jednodniowej przerwie i odpoczynku, w piątek 12 kwietnia koncert na Torwarze. What I've not got, and what I need is all around me. I reach and search and never stop, and I say. Things like my way and keep on swinging like No, jak się gra takie 15-minutowe utwory z licznymi solówkami, no to nic dziwnego, że koncerty są długie. 3-4 godziny to żadna sensacja. Do tego zespół jest powiększony od pewnego czasu. Jest gitarzysta i muzyk grający na instrumentach klawiszowych, także brzmienie jest potężne. Dave Matthews Band wystąpił w Warszawie 12 kwietnia, a wcześniej był w Polsce tylko dwa razy, w 2015 i w 2019 roku. Gdyby ktoś nie zdążył, to ta obecna europejska trasa zakończy się 5 maja w Lizbonie, a już 22 maja w Tampie na Florydzie wystartuje trasa amerykańska, która potrwa aż do końca września. W audycji muzycznej Dym na wodzie pozostaniemy przy wykonawcach ze Stanów Zjednoczonych. Oto popularny zespół The Black Keys wydał album Ohio Players. With this paper I go dumb, froze both arms, might get frostbite, cause my neck feel numb. Pointers round my neck, she say I got a lot of charm. Type of money, make a bougie broad, one up in my pawn. Thick and it's warm, like grits in the morn. Got two things in common, that's my bitch and my barn. Everything exotic, we got chronic, so the vibe's right. Got that type of ass that can really give the blind sight. Wanna see this paper. Entertain the crowd, but if you looked at me too long, you might be with child. Hey, I might buy the Birkin if she worth a bag. Yeah. Mix it with the hash, take a puff and pass. Yeah. Gone bounce that ass, gone bounce that ass. Mm-hmm. Long paper cash is through that nigga stash. Mm-hmm. Strong take a gas, flame this up, get blasted. She treat me like me, she bout to blow me fast. Mm-hmm. Yeah. You wanna see? Yeah, let me see it. Let me see it, let me see it. Hey, yeah. If you wanna see this paper crown. You wanna see it. Yeah, let me see it. Let me see it. Let me see, let me see. I tak brzmi, proszę Państwa, grupa The Black Keys na swoim 12. albumie studyjnym Ohio Players. Bluesowe korzenie i garażowe, gitarowe brzmienie, którym zespół zasłynął na początku kariery, zostało w dużej mierze porzucone. Mamy tu dużą produkcję muzyczną, są nawet smyczki i elementy hip-hopu, no oraz liczną gromadę muzyków zaproszonych do współpracy. W nagraniach wzięli udział m.in. Alice Cooper, Beck i Noel Gallagher. My tambourine, a look up at a movie screen and dream away. Well, I feel no pain, 'cause everybody's on the game. They keep on howling at the rain. That's how we know we're all the same. The joy, the pain. The Black Keys w nagraniu On The Game. W roli współkompozytora i chórku wystąpił Noel Gallagher. Zakończy pierwszą godzinę zespół Nietrzask nagraniem Bliżej Dalej. Dym na wodzie powróci po północy. sam klucz, odwracam się od pustych słów i śliskich obietnic. Na plakatach szczerzą zęby swe ludzie, którym życzę źle i dobrze mi z tym. Jak w autobusie czapkę, może kiedyś też zostawię poczucie, że jestem ważny. To, co świeci jak pa złotko, często też smakuje gorzko. Nie przywiązuj się. Dosyć kłamstw, obietnic, fałszu. Będę bliżej, nabiorę dystansu. Nawet jeśli nie pójdę o krok dalej, nic mnie nie goni, nic mnie nie pogania wcale. Dosyć kłamstw, obietnic, fałszu. Będę bliżej, nabiorę dystansu. Nawet jeśli nie pójdę o krok dalej, to co odchodzi, wraca jak fale. Zambony wieszczą koniec objawiony, by mieć więcej i więcej. Zamiast złości poczuj chęć, żeby się pozbywać zdjęć niepotrzebnych. Życie jest jak krótki sen, miejsca, które budzą lęk, nie są takie straszne. A ja nie będę się obwiniać, bo ta zima musi minąć, tak jak wszystko inne. Będę bliżej, nabiorę dystansu. Nawet jeśli nie pójdę o krok dalej, nic mnie nie goni, nic mnie nie pogania wcale. Dosyć kłamstw, obietnic, fałszu. Będę bliżej, nabiorę dystansu. Nawet jeśli nie pójdę o krok dalej, to co odchodzi, wraca jak fale. To zespół Nietrzask w nagraniu Bliżej Dalej. Spotykam się z tym zespołem pierwszy raz, ale mam wrażenie po wysłuchaniu nagrania, że to nie ostatnie takie spotkanie, a piosenka zapowiada chyba większą całość.